У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе пражскі акцэнт, прысвечаны беларуска-польскаму канфлікту. Чаму беларускія ўлады ўзмацнілі ціск на саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Якім будзе адказ у развязу, ці падтрымае Брусэль жорсткія крокі ў адказ, якія прапануе Варшава? Ці азначае сітуацыя вакол саюзу палякаў крах палітыкі дыялогу, якую Еўропа праводзіла са жніўня 2008 году? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі і палітолог Уладзімір Падгол. Чаму беларускія ўлады апошнім часам рэзка ўзмацнілі ціск на саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Раскол, дэлегалізацыя гэтай арганізацыі адбыліся яшчэ 5 гадоў таму. З таго часу Борыс і яе паплечнікі ўвесь час знаходзіліся пад ціскам, але, так бы мовіць, пад такім фонавым ціскам. А вось зараз рэзкае ўзмацненне, ну, дастаткова прыгадаць арышт ажно адразу 40 сябраў гэтага саюзу. Чаму? Чым тут прычына, Уладзімір? Ну, тут трэба пагадзіцца з Зеноном Пазняком, што рэпрэсіі ніколі не прыпыняліся. То, што тычыцца польскай праблемы, вы ж бачыце, яна ўзнікла адначасова і з праблемай маладых хлопцаў, якія ішлі святкаваць дзень Валенціна, дзень любові, кахання. Іх малацілі, валтузілі, збівалі ў горы яблак так, як не білі палякаў. Палякаў увогуле не білі, ну, беларускіх. Іх толькі так это здзекліва затрымлівалі, там пасадзілі. Паглядзіце на фото Сургана з Віцебска. У яго твар крывавы ў шнарах у вялікіх і на паўгода мужыка пасадзілі. Таму, калі параўноўваць рэпрэсіі супраць палякаў і супраць беларусаў, якія стаяць на дэмакратычных пазіцыях, дык у 100, а можа і ў 1000 разоў былі рэпрэсіі супраць беларусаў большыя, чым супраць палякаў. Калі фармальна адказваць на гэтае пытанне, дык ведаеце, уладатрымальнікі, яны чакалі таго моманта, калі чыста па статуце будуць у івянцы перавыбары. І вось дачакались таго дня, калі там просто былі па статуце перавыбары. Вот тут яны вырашылі і гэтую методу скарыстаць, што было з Анжалікай Борыс у 2005 годзе. Хутенька ўзялі там і замітавалі свае выбары. Таму казаць, што вось менавіта тут была некая мэта геапалітычная, просто настаў час перавыбараў у івянецкім аддзеле Саюза палякаў. І, ну, тут і ўсё і пачалося. Андрэй, вы згодны з трактоўкай Уладзіміра? Справа ў тым, што ён сам сказаў, што вось гэтыя падзеі з саюзам палякаў адбываюцца не, так бы мовіць, у вакууме, а ў пэўным палітычным кантэксце. І тут можна прыгадаць не столькі вось гэты брутальны разгон, скажам, на дзень святого Валенціна, ён, дарэчы, і летась быў такі ж брутальны, а такія больш, ну, можа быць, структурныя рэчы, кшталту указа пра інтэрнэт, кшталту пераследу саюзу пісьменнікаў і шмат чаго іншага. Так справа проста ў тым, што дачакаліся перавыбараў у івянцы? Тут я Падголам і згодзен і не згодзен. З аднаго боку, ну так, з рухаў нема з правамі чалавека ні ў якай сферы. Ні ў сферы СМІ, ні ў сферы свабоды сходаў ці свабоды палітычнай агітацыі. Але з палякамі, ну, цікавы гэты момант. Першы раз 2005 год, і такая хваля там, і ў 2005 годзе абсалютна аналагічна было, калі ОМОН там штурмаваў дом польскі ў Гродні. І другая хваля 2010 год. І тады за год да выбараў. Тады, 5 гадоў таму, праходзіла такая інфармацыя, што рашэнне пра гэтую кампанію супраць Саюза палякаў, яно было прынятае на самым высокім узроўні, і яно нарадзілася не ў структурах, якія адказваюць там за барацьбу за пазіцыі, а яно нарадзілася ў структурах, якія адказваюць за піяр, якія прыдумляюць палітычныя тэхналогіі павышэння папулярнасці ўладаў. Нешта мне падказвае, што тая самая схема задзейнічаная цяпер. Тады яны цэлілі канкрэтна ў Мілінкевіча, які з Гродна. І гэта была кампанія ў звязцы Мілінкевіча, калі паглядзець на тое, што пішуць так званыя тролі на форумах, што піша Падаляк, Мілінкевічу малююць вобраз прапольскага палітыка паляка самога. І вось на табе кампанія таксама супраць палякаў. Падобна, што тое самае разыгрываецца цяпер. Это звычайная карта раздзімання шавіністычных настрояў дзеля палітычнай мабілізацыі. Каміль, а на ваш погляд, у чым тут прычына? Вось таксама выказваюцца, скажам, у беларускім друку думкі пра тое, што ўсё ж такі саюз палякаў гэта даволі такая вялікая арганізаваная сіла, і вось перад выбарамі ёсць небяспека, а раптам што будзе? Хаця з іншага боку здаецца, што ну не такая ўжо она вялікая, бо вельмі моцным ударам ўсё ж такі быў той 2005 год. Ну і па шчырасці не сказаць, што ўжо палякі такія, так бы мовіць, лідары густаў, лідары меркаванняў для беларусаў, гэтая супольнасць. В этой сітуацыі яшчэ цікава, што па меншай меры афіцыйна ўлады гэта падаюць як канфлікт палякаў і палякаў, паміж правільнымі палякамі і неправільнымі палякамі. Дык вось, на ваш погляд, в чым ўсё ж такі прычына вось гэтага рэзкага абвастрэння? Ну, насчет конфликта между поляками и поляками, это типичная схема белорусских властей. Так же само представляется, или представляется сейчас, может, это не совсем актуально, конфликт между оппозицией и оппозицией, конструктивной оппозицией и неконструктивной. Но насчет вопроса, почему сейчас и почему так жестко, конечно, я согласен с своими собеседниками, что вопрос предвыборной кампании, ужесточения контроля, это, конечно, важно. Это существенный контекст. Не только поляков бьют. Бьют разных представителей разных организаций. Разгоняют все демонстрации. Правильно обратить внимание на указ. Но тут еще вопрос отношений с Польшей. Как мне кажется, не случайно именно 8 февраля произошло обострение этого конфликта. В конце января это еще более-менее мягко окончилось. Оставили поляков в покое в польском доме в Ивенце. Сторонников Анжелики Бориса позволили им там остаться. 8 февраля вдруг приходят судебные исполнители и берут имущество под контроль. Это все связано, по-моему, с визитом Сергея Мартынова в Польшу. Конечно, белорусская сторона знала, правильно знала, что это будет главный вопрос переговоров. И хотели просто обозначить поле для этих переговоров, сказать, передать четкий сигнал, что только на наших условиях, что надо согласиться на объединение двух союзов поляков в Беларуси. Ну, конечно, в понимании таком, что люди Анжелики Борис переходят под контроль Станислава Семашко. Это белорусская логика. Насколько это было возможно, честно говоря, не знаю. Но так мне кажется, что белорусы именно так думали, белорусская власть. Насчет значения Союза поляков в Беларуси, конечно, вы правы, что много активистов отошло от деятельности. Они испугались этого конфликта, этой напряженной ситуации. Но все-таки на фоне, можно сказать, ужасного состояния белорусских организаций, NGO и оппозиционных партий, Союз поляков в Беларуси имеет все-таки еще инфраструктуру и имеет постоянное финансирование. Это очень важно, это очень много в белорусских условиях. И, конечно, с точки зрения официального Минска, Союз поляков в Беларуси, особенно в Гродненской области, является опасной организацией. В свой час советский лидер Никита Хрущев казал с властивой ему брутальной афористичностью. Берлин – это яйца Захода у нашей руце. Коли мне что-то треба, я стискаю Берлин. І сапраўды Хрушчоў некалькі разоў правакаваў вострыя крызісы вакол заходняга Берліна. Ну, вось так падаецца, што саюз палякаў на чале з Борыс гэта нешта падобнае. Бо, скажам, на тыя сітуацыі, вось якія пералічыў Владзімір, Варшава, скажам, можа рэагаваць, а можа не рэагаваць. А вось на праблемы з саюзам палякаў Варшава проста не можа не рэагаваць. Гэта робіцца нацыянальнай праблемай. А вось, можа быць, у дадзеным выпадку беларускім уладам штосьці было трэба ад Варшавы, ад Захада ў цэлым. І вось гэтым канфліктам польскім уладам, еўрапейскім уладам пасылаўся некі сігнал. Андрэй, не? Так это немагчыма? Это вельмі складаная інтэрпрэтацыя. Не думаю, што беларускія ўлады могуць з Еўропай дзейнічаць шляхам шантажу. Зацікаўленасць Еўропы ў Беларусі яна невысокая. І чаго можна дабіцца на замежнапалітычным рынку шляхам маніпуляцыі нацыянальнай меншасцю, мне падаецца, што нічога. Ну, у падобных кроках адзіны сэнс бачыцца мне на ўнутрыпалітычным рынку. А вядома, што лукашэнкаўцы ставяцца да правілаў палітычнай гульні з вялікай доляй цынізму. Яны лічаць, што ўсё тое, што дае палітычныя дывідэнды ўнутры краіны, ўсё яно дапушчальна. Каміль, паводзіны беларускіх уладаў у гэтай сітуацыі выглядаюць не толькі жорсткімі, не толькі безлітаснымі, але ў пэўным сэнсе нелагічнымі з пункту гледжання іх уласных інтарэсаў, у тым ліку і галоўнага інтарэса захавання ўлады. Усё ж такі за апошнія паўтара гады Беларусь у выніку дыялогу сёе-тое ад Еўропы атрымала, у тым ліку атрымала, хай ускосна, пэўныя матэрыяльныя даброты. І ёсць перспектыва атрымаць яшчэ. Тым больш літаральна некалькі тыдняў таму, 27 студзеня, ну, як ні круці, прайгралі бітву нафтавую свайму, так бы мовіць, бліжэйшаму саюзніку. І вось у гэтай сітуацыі здавалася, ну, па меншай мере, пагаршаць сітуацыю з правамі чалавека проста нелагічна было. А вось так зрабілі. Яны проста дурныя или ўсё ж такі ў гэтым быў і якраз менавіта ў гэтым быў і пэўны разлік? Ну, конечно, можна сказаць, што ўсё гэта глупа і нелагічна, но аналітык не должен так быстро здавацца. Тут тоже ёсць свая логіка. Конечно, прайгралі вайну в канцы января, такого 27 января не выгадны беларускай стране, но это прайгранае сражэнне. Это ещё не поражение в войне, она продолжается. Но всё-таки этой логике, если получают удар от восточной стороны, должны приближаться к западной. Так и было раньше. Но с другой стороны, как мне кажется, тут влияют два фактора. Лукашенко, во-первых, считает, что самое главное – это обеспечить полный контроль внутренний на фоне местных выборов и на фоне президентских выборов, которые будут в начале будущего года. Это самое главное для него. И в том контексте тоже идут репрессии против Союза поляков в Беларуси. Во-вторых, что тоже очень важно, не менее важно, он рассчитывает, опасаюсь, что правильно в какой-то степени, что Евросоюз все-таки будет продолжать сотрудничество, что проекты в Восточном партнерстве будут реализованы, финансирование начнется, и что, конечно, в непосредственном виде Евросоюз окажет поддержку в структурах Международного валютного фонда, что очень важно и Беларуси. Я опасаюсь, что это возможно, что Евросоюз не будет заинтересован жесткой реакцией, и что реакция власти Евросоюза будет такая, какая и же сейчас есть. Значит, мягкие протесты, мягкие замечания, предложения в стиле, что мы наблюдаем, что нас беспокоит. И ничего больше, кроме резолюции Европарламента, не будет. В том, по-моему, заключается на данный момент логика Александра Лукашенко. Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – белорусско-польский конфликт вокруг Союза поляков Беларуси. Владимир, а як вы бачыце гэтую логіку? Гэта такі далёкі, дастаткова глыбокі разлік, што, ну, так, вось мы, так бы мовіць, прыціснем палякаў, Варшава будзе абурацца, бо мы бачым рэакцыя даволі жорсткая, гэта і жорсткія заявы, гэта і пагрозы ўвядзення санкцый, ну, гэта фактычна ўведзеныя суверэнныя візавыя санкцыі польскія. Але вось як бы Мінск так пралічыў, што нічога Еўропа рабіць не будзе. Ці ніхто нічога не пралічваў. Вось, як вы сказалі, прыйшоў час перавыбараў, вырашылі, так бы мовіць, паказаць, хто ў доме гаспадар. А што там на гэта, як там Еўропа, Варшава на гэта адрэагуюць? Ну, гэта як на Марсе ўсё адбываецца, нікога гэта не цікавіць, і ніхто гэта не бярэ пад увагу. Так усё ж такі вельмі добра разлічвалі, ці наогул ні на што не разлічвалі? На початку, на мой погляд, абсалютна ні на што не разлічвалі, просто выконваўся план па знішчэнню дэмакратычных структураў. Вы ж глядзіце, от у гэты же самы час і Верховны суд адмовіў у пазове актывістаў БХД да рэгістрацыі іхняй партыі. Юр, калі логіку вашу да канца, дадумаваць да канца, пракручваць, што вось невыгодна было сварыцца з Еўропай, вы свядома, несвядома, але ў бок адсунулі вельмі важны чыннік. Вайна за нафту толькі пачынаецца з расейцамі. Вы ж ведаеце, што да 1 ліпеня рыхтуецца грандыёзная вайна, грандыёзная бітва, наступ з беларускага боку. Яны хочуць з 1 ліпеня ануляваць вось гэтую всю, вот гэтых толькі 6 мільёнаў тонн, а астатняя 100% мыта. Не, все аддадзіце нам. А і тут приносіцца ахвяра. Вось, мы ж палякаў расціснулі, а вы нам нафту не хочаце даваць? Вось якая логіка. Можа быць, улада дыферэнцавана. Лукашэнка, у галаве ў яго адно. У Макея, ого, якія схемы. У мясцовых трэцяе. Вы ведаеце, ва ўсіх тэлевізійных перадачах, калі асвятляецца гэты канфлікт у Івянцы, пастаянна рэфрэнам ідзе грошы, грошы, грошы. Вось Польша выдзяляе ім грошы, а Тэрэса Собаль і Анжэліка Борыс іх крадуць. А дайце нам грошы, і мы іх накіруем. То есть у гэтых, у прапагандыстаў, у мясцовых свая логіка. А як бы нам хапнуць гэты грашовы паток, які ішоў на палякаў? У гарадзенскіх газетах і ў брэсцкіх афіцыйных з'яўляліся артыкулы цягам гэтага году пра тое, што палякі это накіравана хочуць адрэзаць кавалкі Беларусі і далучыць да Польшы. Таму то, што мы бачым у Івянцы, гэта як у вулкана. Вось гэты, ну там дым, полымя паліцела, а глыбока-глыбока розныя суб'екты і розныя структуры свае мэты ладзяць. Каміль, ці можна сказаць, што вось цяперашнія, так бы мовіць, лютаўскія замаразкі, гэта ў пэўным сэнсе крах спадзеваў еўрапейскай палітыкі дыялогу? Крах разліку на тое, што Менск у адказ на еўрапейскія пернікі будзе, ну, ўсё ж такі практыкаваць палітыку самастрымлівання, па меншай мере не пагаршаць сітуацыю. А вот ён пернікі, так бы мовіць, кушает, а сітуацыя-то, ну, пагаршаецца. Ну, к сожалению, тезис из одной статьи в «Московском комсомольце», он правильный. Там было написано, что европейцы сами себя наказали своей политикой. Это правда, к сожалению. И политика Евросоюза в отношении Беларуси была слишком мягка, слишком много нюансов, отсутствие четких правил, четких требований. Это все повлияло на Лукашенко. Он себе подумал, это долго, наверное, росло в этом человеке, подумал, что может играть сколько может с Евросоюзом. Союзом, может расширять поле маневра, и что Евросоюз действительно заинтересован в сотрудничестве с Беларусью. Я не согласен с Андреем Дынко, что Евросоюз не заинтересован. Он заинтересован хотя бы из-за того, что слишком много инвестировал в этот вопрос. Может, не еще в экономическом смысле, но в смысле престижа, в смысле своего лица. И чтобы не потерять это лицо, Евросоюз будет пытаться продолжать сотрудничество, чтобы никто не сказал, что случился полный провал. Но, к сожалению, слишком мягкая политика привела вот именно к таким действиям Александра Лукашенко, который каждый нюанс и каждые уступки принимает как слабость. Это не до конца так, но такая логика Александра Лукашенко. А еще насчет разных мнений, разных целей среди властных элит. Я, честно говоря, не понимаю этого. Считаю, что постоянно Лукашенко управляет всеми своими чиновниками. Никакие местные власти не могут выдвигать собственных целей. Это все идет в контексте общей политики, одобренной Александром Лукашенко. И никак иначе. Проект Макея, конечно, но проект, который одобрил Александр Лукашенко, а не в другую страну, что Макей что-то придумал и продвигает. Лукашенко отдыхает в Швейцарии и ни о чем не знает. По-моему, это невозможно. Андрей, а вы згодны, что вот эта ситуация и с Союзом поляков, и ширей, вот я кажу, эти заморозки, которые мы зараз назираем, это в певном смысле крах вот этой европейской политики, якая, ну, фактично почалась со жнюня 2008 года, что вот эти перники, эти мягкие тон, а он был святомо мягкий, он до 2008 года таким не был, вот он своих выников не принес. Те просто треба, ну, почекать, диалог иде складано. Абсолютно не сгодны с тем, что это крах. По-перше, новая политика дала шмат плену в разных галинах. По-другое, нават калі браць канкрэтны гэты выхадак з палякамі, то параўнанне з 2005 годам таксама ёсць. Тады былі крымінальныя справы. Тады Анжаліцы Борыс наркотыкі падкідвалі. Цяпер справа пакуль абмяжоўваецца затрыманнямі, прэвентыўнымі затрыманнямі, невялікімі адміністрацыйнымі арыштамі і такімі больш мяккімі формамі ціску. І гэта ўжо нешта. Па-другое, глядзіце, што Абхазія так і не прызнаная і не выходзіць на парадак дня. Гэты канфлікт з палякамі сапраўды ў пэўным сэнсе ёсць фонам, які хавае тое, што ў многіх іншых сферах то ніякіх зменаў у палітыцы балансавання не адбываецца. Вельмі слушна згадалі пра МВФ. МВФ можа быць ключом для разгадкі многіх асаблівасцяў палітыкі беларускай у гэтым годзе. Беларускай уладзе патрэбныя грошы, каб дабіцца развіцця сёлета напярэдадні выбараў. Бо як бы сітуацыя не была устойлівая, якая б тут палітычная стабільнасць не была, але Лукашэнка памятае, што прэзідэнту Вароніну ў Малдаві МВФ адмовіў у крэдыце перад перавыбарамі. І магчыма, менавіта гэтая адмова стала той кроплей, якая не дазволіла Вароніну ўзяць большасць на гэтых выбарах, і ён быў адхілены ад улады. Ужо цяпер заявы кіраўніцтва фонда, яны досыць такія непрыемныя для беларускага кіраўніцтва. МВФ патрабуе, каб Беларус зацягнула паясы, спыніла маштабнае крэдытаванне дзяржаўнага сектару. То грошы трэба будзе шукаць у Расіі. Андрэй, ну а ўсё ж такі, вот я хачу ўдакладніць вашу думку на конт МВФ, да? То есть у самого МВФ, как бы незалежна ні ад чаго, вот ёсць свае прэтэнзіі там зацягнуць паясы. Ну а тут вось как бы штучна ці не штучна ствараецца сітуацыя, калі, скажам, польскія прадстаўнікі, той же, скажам, Ежы Бузак ўжо прямо прамаўляе словы, што трэба спыніць крэдытную падтрымку Беларусі, раз она так сябе паводзіць, трэба вводзіць эканамічныя санкцыі. Ну ёсць польскія прадстаўнікі ў міжнародным валютным фондзе і ў Брусэлі, ну гэта, ў прынцыпе, пагаршаць свае пазіцыі, гэта ставіць пад пагрозу атрымання тых жа грошай, скажам, ад МВФ. Камель правільна адзначаў, што Лукашэнка ён гуляе ў палітыку па іншых правілах, чым яны прынятыя ў еўрапейскім палітычным класе. І ён не прывык наўпрост прасіць. Ён любіць мець ініцыятыву. І калі ён ацэньвае шансы свае на атрыманне грошай ад захаду ў перадвыбарчы год як нізкія, то ён тады лагічна пачынае выстройваць сітуацыю так, каб было на чым, за што, для чаго папрасіць іх у Москвы. Сітуацыя з палякамі то гэтым разам выглядае на карысць Лукашэнкі толькі ў рэляцыях дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Бо насамрэч сцішыць актыўнасць незалежнага польскага саюза лукашэнкаўцам не ўдаецца. Гэтыя рэпрэсіўныя меры, якія ёсць, яны толькі выставляюць Беларусю дурным святле за межамі яе. Тады як унутры яны проста даюць нейкі дадатковы стымул гэтым адданым культурным дзеячам, такім як Андрэй Пачобут, як Анжаліка Борыс, іхным прыхільнікам, і даюць ім стымул для того, каб не здавацца, каб дзейнічаць. І у мяне нема ўражання, што іхная арганізацыя страціла ў сваёй прывабнасці для маладой інтэлігенцыі. Яшчэ хачу звярнуць увагу на такі момант, які вот часта тут за меркаваннямі геапалітыкі траціцца. Паглядзіце, якую чалавечую сімпатыю заваявала ў юганцы Тарэса Собаль. Яна стала сапраўдным лідэрам мясцовай супольнасці. От лідэрам у такім у праўдзівым сэнсе гэтага слова. Людзі яе там любяць, людзі яе ў суд ідуць, каб яе абараняць. Людзі плююць на тых, каторыя там правакацыі робяць і адвяртаюцца ад невялікай колькасці штрэйкбрэйхераў, якіх там пазнаходзілі. То ў гэтым сэнсе тут гэтая складаная гульня дзеля мабілізацыі расійскіх нацыяналістаў у Беларусі, дзеля таксама заваёвы прыхільнасці Москвы, яна рыкашэтам б'е па лукашэнкаўцах. І не здарма беларускае незалежнае грамадства сёлета вельмі салідарна паставілася да гэтай праблемы. Калі 5 гадоў таму была такая пазіцыя, фактычна маўчала, баялася напярэдадні выбараў там сказаць слова барону палякаў. Цяпер не. О, гэта вельмі пазітыўны для мяне сігнал, нашмат больш важны, чым тут гэтая гульня за крэдыты і палітычную мабілізацыю. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Крысінскі і палітолаг Уладзімір Падгол. Першапачатковы выгляд хаты Ларысы Геніюш у Зельве ўжо мала хто памятае. Стваральнікам будучага музею можа дапамагчы хіба ўнук паэткі Міхась Геніюш, які правёў у той хаце не адныя школьныя вакацыі. Гэта хата была выпаўнена добрым духам маёй бабулі. Там была добрая атмасфера, там добра спалася, там добра думалася. На сценах віселі абразы Кастуся Каліноўскага, Францыска Скарыны. У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Зноў мы пражылі тыдзень, калі адна тэма выразна дамінавала як у палітычна-грамадскім жыцці Беларусі, так і ў вашых тэлефанаваннях. Я маю на ўвазе канфлікт вакол непрызнанага саюзу палякаў Беларусі, кіраванага Анжалікай Борыс, і адабрання ад паплечнікаў спадарыні Борыс польскага дому ў Ів'янцы. Дыяпазон народных меркаванняў наконт гэтай справы настолькі шырокі і, так бы мовіць, разнабокі, што і немагчыма пракаментаваць кожную думку асобна. Як і ў папярэдніх званочках адносна ўкраінскіх выбараў, я зрабіў міні-анталогію з вашых, па-мойму, найбольш цікавых выказванняў пра гэты канфлікт. Давайце паслухаем народу. Нідзе больш, акрамя свабоды, вы такіх меркаванняў не пачуеце. Гэта арганізацыя прадстаўнікамі спецслужб нішылася ад самага пачатку, літаральна з першых дзён яе існавання. У склад яе ўвайшлі самі афіцэры, іхныя сексоты, прадажныя усялякія людзі, якія дапамагалі нішыць ім яе. І самае галоўнае заданне гэтых ўладу адносна саюза палякаў у тым, каб мець сабе пад уладу невялічкую арганізацыю, зусім невялічкую, каб можна было прадстаўнікам іншых краін паказаць: «Вось, глядзіце, у нас ёсць такая арганізацыя». Хачу выказаць сваё меркаванне наконт саюза палякаў у Беларусі і іх патрабаванняў. Яны хочуць польскіх школ, развіцця польскай мовы, культуры у Беларусі, дзе карэнная нацыя не мае беларускіх школ, дзіцячых садкоў, дзе ў школах беларуская мова выкладаецца як замежная, нават менш адзін раз на тыдзень, дзе беларускія пісьменнікі падзелены на два лагеры, нашы і не нашы, дзе ганьбіцца